içinde yastım bir daş idi. Dün gece yar hanesinde yastım bir daş idi. Aldım çamur üstüm yağmur, yine gönlüm hoş idi. Aman aman aman aman aman aman, ben yandım sen bilme. Düşman buluşur. Aman aman aman aman aman aman, ben yandım.